بچا بدا جہان وی غنی پروردگار پرواز دا قیامت کی چن مرشین زمار بچا بدا جہان وی غنی پروردگار تحفہ دلی سفر مدنی را مدنی را پرواز دا محشر مدنی را مدنی را او مدنی را پخپلو امتانو کی ماکرتا حساب دیدن دادا محبوبا زستایم بل بیتابا پخپلو امتانو کی ماکرتا حساب رڑا دس پن سہر مدنی را مدنی را پری وزید محشر مدنی را مدنی را او مدنی را مدنی را مدنی را وزید محشر مدنی را مدنی را یا خیر الورا مدنی خیر الورا یا خیر الورا مدنی خیر الورا جام جنا د کوثر مدنی را مدنی را پر وزید محشر مدنی را مدنی را او مدنی را بخشش چرا تا اکڑی زیا ماڈیر بدحال زما دا پارا اکڑا اللہ ونی تسوال بخشش چرا تا اکڑی زیا ماڈیر بدحال جنت کل منظر مدنی را مدنی را پر وزید محشر مدنی را مدنی را او مدنی را مدنی را مدنی را وزید محشر مدنی را مدنی را یا خیر الورا مدنی خیر الورا یا خیر الورا مدنی خیر الورا جام جنا د کوثر مدنی را مدنی را پر وزید محشر مدنی را مدنی را او مدنی را دا گنہگار محبوبا جہاد مل پروی دا پیغمبر زوان نے کمل بے حد گنہگار محبوبا جہاد مل نجات تلا سفر مدنی را مدنی را پر وزید محشر مدنی را مدنی را او مدنی را مدنی را مدنی را پر وزید محشر مدنی را